Micsoda héten vagyunk túl! Üdvözít a Fókusz csoport! Dekinek mindig szerelik a kocsiját, úgyhogy nincs. Újabb hét telt el a Magyar YouTube-on, újra itt voltam, hogy végigvizsgáljam nagyítóval az egészet. Hát most mit mondjak? Azt hiszem azt, hogy menjünk is tovább. Nézzük, mi történt, amíg miatt elkezdenénk a videókra térni. Rengetegen írtatok, hogy Bish Barbie-ról csináljak videót. Nem tudom miért, nem is szeretném tudni, hogy miért. Vannak egyszerűen témák, amiket így messziről ránézek, és úgy érzem, hogy ezt én így passzolnám. Már több ilyen felkapott téma volt így az elmúlt hónapokban, amikor így nem biztos, hogy bármi érdemit tudnék róla mondani, úgyhogy például a Bish Barbie leszarom. Úgyhogy menjünk tovább. Tegnap néztem egy videót így a vágásról, nagyon érdekes dolgokról, és ott említettek egy egyéb dolgot, hogy így az agyad ugye máshogy dolgozza fel a hangot meg a képet, és sosincs szinkronban teljesen, vagy csak nagyon ritkán, biztos van, amikor szinkronban van, de ez olyan fura most belegondolni, hogy amit látsz és amit hallasz, az te nem érzékeled, de sosincs szinkronban. Te mindig el van csúszva az ember agya egy kicsit. Szöget ütött a fejembe vágóként, hogy tehát, hogy mindig azt akarod, hogy a kép meg a hang szinkronban legyen, és közben az agyad, ahogy élsz, az nincs szinkronban, és így teljesen felrobbant a fejem. A fénysebesség az gyorsabb, mint a hang, de közben meg az agyad tovább, vagy több szinten dolgozza fel a képeket, mint a hangot. A hangot ezt egyel egyszerűbben dolgozza fel, és lehet, hogy az agyad is. Szóval nincs teljes szinkron. Ez, ki vagyok? Ez érdekes belegondolni. Menjünk is tovább az első részre a tét nélkülre. Showtime, Zsoltinak volt egy Kassa Tibis interjúja, még nem sikerült végignéznem, de bele fogok hallgatni, mert bár Kassa Tibi nem a kedvencem, de úgy tűnt, mint egy jó hangulatú adás, és hát, hogy valaki nem a kedvencem, még megnézhetem azt, hogy miről mit gondol, és lehet, hogy egy kellemes csalódás lesz. Horváth András, hülyeség azt mondani, hogy hülyeség az elektromos autózás. Hát ugye múlt hét előtt ugye a Winkler beszélt egy videóban arról, hogy valamennyire hülyeség szerint az elektromos autó, most erre válaszolt. Menjenek más szinten is ilyen YouTube válaszok, de hát YouTube oda visszák, amik amúgy egy értelmes diskurzus lesznek a nap végén. Milyen távlatban érdemes gondolkozni, egy érdekes világlátást adhat azoknak, akik mondjuk ebbe így nem gondolnak bele. Érdemes megnézni. 444 versus Pesti srácok. Mindenképp érdekes videó, én azt meg akarom majd hallgatni. Biztos érdekes a vita, azon még mindig ki vagyok a 444, ugye a nagy szabadságharcos, például ugye, hogyha a Fidesz meg a jobboldal bármilyen szinten a szólásszabadságot azt akadályozza, akkor ott van a 444, kiáll a szólásszabadság mellett. YouTube oldalunkon csak jóváhagyásra jelenhetnek meg kommentek, ezért nincs egy komment se. Szóval érdekes, hogy a 444 szellemiségébe hogy fér bele az, hogy csak jóváhagyás alapon jelenhetnek meg kommentek, meg rendesen moderálják is őket, szóval kétszínűség. Paul Street viccelek jelenség. Ugye előző héten volt ez a viccelek, hogy is mondjam, balhé, de ja. Úgy mókás videó, de nem éreztem, hogy túl sokat hozzáad a diskurzushoz, vagy hogy túlságosan építő jellegű viccelek felé. De a stílust azt bírom, ilyen kicsit félig trash-elős, beleszarós dolog, de mégis azt éreztem, hogy ehhez a témához annyit nem adott hozzá, mint lehetett volna. Viccelek, őszinte reakció az engem ért kritikákra. Én is megnéztem a válasz videóját, Paul Street is, jöttek kommentek is neki, és úgy látszik, hogy kicsit magába szállt. Csinált egy videót, egy őszintének tűnő videót, majd az idő eldönti, hogy mennyire volt őszinte, de legalábbis annak tűnik, feltételezzük a legjobbat. Viccelekes sztorit le is lehet zárni szerintem. Ez egy korrekt válasz volt, aki nem látta, nézze meg, mert úgy teljes a sztori. Menjünk is tovább a következő szekciónkra, a negatív. Azokra a videókra, amik inkább negatív benyomást hagytak bennem. Néha egyszerűen már nem tudok újat mondani, mert ha az előző kettő ilyen videót láttátok, akkor ott már sokszor elmondtam bizonyos videóiról a véleményem, és sajnos rengeteg embernél ugyanazt tudom csak újra elmondani, úgyhogy néha egyszerűen csak megemlítem, hogy hát ismét nem sikerült ez megugrani, ezt a szintet. Pedig amúgy vannak videósok, akik mondjuk eddig a negatívban voltak, és egészen a zöld szekcióig is elmentek most. Szóval ilyen is lesz. Hát nem ilyen Dezső Bence, Egy csirkével, Snapchat videók tőletek, az para. Ez ilyen divat, hogy ilyen csillag közé odaraksz valamit, hogy ez mit kell érezni, meg ilyenek. A címekben mindegy, a videót is hagyjuk inkább. Következő, Eder, nem tudom, hogy kell mondani. Így szerez 2000 forintot ingyen. Régóta videózott, visszatért ezért a videóért, hát ezért aztán kár volt. Gyakorlatilag egy teleshop, látott egy, nem tudom, egy ilyen dolgot, hogy valahogy saját linkkel, ha regisztrál egy csomó ember, akkor kap pár ezer forintot. Ebben meglátta a lehetőséget, hogyha gyorsan csinált róla egy videót, hogy hát ha kap egy kis pénzt, és ennyi rohadt hosszú videó, tök fölöslegesen nagyon aljadék volt. Szelkris, ugyanezt az appot látta meg, ugyanúgy hűíti a nézőit, és még ő közben még úgy is tesz, mintha ez igazából a nézőknek lenne szívesség, miközben meg lifehack, na jó, hagyjuk. Ne csináljunk már úgy, mintha nézőknek tennél szívességet, többször is úgy volt beállítva, ja, úgyhogy hagyjuk a faszba ezt. Szelkris is elment a picsába. Alex Csigér, 24 óráig a csicskám volt a húgom. Jó. Elek Robi. Na hát amúgy nem fair Elek Robi viccelekkel szemben, mert viccelekre most így az egész internet utálata rázódult olyan dolgok miatt, amit az Elek Robi ugyanúgy csinál boldogan. Sőt, ő tényleg még nagyobb arányba csinálja ezeket a tartalmakat. Úgyhogy Elek Robi, te leszel a következő. Ez nem fair viccelekkel szemben, hogy ő neki meg kell gyónni ezeket, miközben Elek Robi ugyanazt csinálja. Na, menjünk is tovább. Eder, úgy látszik, nagyon elfogyott a pénze, mert szerez 2000 forintot ingyen videó után, volt egy livestream-je is, amit nem néztem végig, de az volt a lényeg, hogy minden donét után leöntöm magam egy vödör vízzel. Ezt egy, nem tudom, hol volt, egy ilyen wellness szállóban ez volt a livestream. Jó, Nudless. Csibeburger kihívás járókelőkkel. A végére sokkot kaptam. Ki tud hamarabb megenni egy csibeburgert? Ez volt a kihívás a járókelőkkel. Pink Horizon, öreg Pink Horizon, tudom, hogy nézi a csatornát, sajnálom, megint ide kell raknom. Ő is egy kicsit ilyen viccelek, lefordítja a videót, más tartalma, a lényeg nem ő, úgyhogy nem teljesen értem meg mindig azt, hogy ez miért jó. De valamiből meg kell élni. Anfield, összecsukható mosógép 10.000 forintért. Azon gondolkoztam, miközben néztem, hogy tényleg ennyire nincs miről videózni, tényleg ennyire nincs téma már, ennyi mindent megcsinált Anfield. Amúgy lehet, hogy egy ilyet lehetne szórakoztatóan is előadni, nem sikerült. Vagy úgy, hogy mondjuk veszel 10 ilyen baromságot és azokat mutatod be, de ez a dolog nem ért meg ennyit. Főleg, hogy 10 percig ki lett húzva, miközben már a fele előtt elfogyott minden craft a videóból. Csak szólok Patrik, hogy már 8 perc is elég, hogy több reklámot berakj, ha nem nyitott volna el a hír, nem kell 10 percig kihúzni. Erbence, valamit el kell mondanom. Amúgy Erbence húzott egy vicceleket. Mármint nem, mert a viccelek már azóta megemberesedett, de ez a Erbence, hagyj hallgassam meg, mit mondott az elején. Akik azt mondják, hogy az én tartalmamban minek szeretnék a tökéletességre koncentrálni, mert hogy az én tartalmamat nem tartalom, ezt is hallottuk már egy jó párszor. Ezeknek az embereknek igazság szerint annyit tudok mondani, hogy én... Na, mit tudsz mondani? Szeretném, ha elgondolkoznátok azon, hogy mennyivel etikusabb egy olyan tartalmat gyártani, amikor több százezer vagy több tízezer ember elé olyan tartalmat raktok ki, ami egy vélemény nyilvánításba burkolt személyes mocskolódás. Tehát Vélemény nyilvánításba burkolt mocskolódás. Ez is egy vélemény. Az a betegsége Erbencének, vagy szorongás, hogy nagyon maximalista, nagyon perfekcionista. És hát nehéz volt komolyan venni, mint egy komoly betegségnek lenne beállítva. Én is az vagyok amúgy. Én már rendereltem ki videót egy vágási frame hiba miatt újra, és töltöttem fel újra. Pedig akkor még nem volt túl jó gépem, úgyhogy elég sok időbe került. Én is ilyen vagyok. Nagyon-nagyon idegesítenek kicsi részletek is. Én is kritikus vagyok magammal, de nem fogom ezt úgy előadni, mint hogy valami betegséget. Nagyon-nagyon kellemetlen volt, hogy úgy mondjam. Mintha legalábbis rákos lett volna, úgy jelentette be. Alexi Vivian, 10 kihívás és jel, hogy felnőttél. Oh my god, úristen, felnőttem, Alexi Vivi. Alexi Vivian elfelejtette megjelenni a szponzorát. Nem volt túl izgalmas a videó, nagyon sok bullshit volt az elején. amúgy sem volt egy rövid videó, nem is csak egy szponzora volt ebben a videóban, több szponzor is volt, bár valószínűleg az egyik fizetett érte, a másik meg nem tudom, valami link, amivel még pénzt kap, nem tudom ezt átlátni, de azt arra emlékszem, hogy 4 perc telt el a videóból, és még csak egy jel volt benne, és már 2 szponzort is elmondott, elég hosszan amúgy, szóval egy dologról mesél, de már 2 szponzor szekció meg volt a videóban. Nagyon rosszul volt szerkesztve, egy káosz volt, össze-vissza csapongott a videó, nem volt összeszedett, nem volt szórakoztató, és nem is mondott semmit. Ja, úgy éreztem, hogy az elején még ebből lehet valami, aztán ahogy ment és ment, úgy egyre rosszabb lett ez a videó, egyre inkább átment trashbe. Oké, Tokár Tomi, kórházban a babával hogyan változtunk, örülök, hogy a gyerekük jól van, az tényleg nagyon félelmetes lehet, hogy valami baja van a gyerekednek, bele sem erre gondolni. De a videónak ettől függetlenül nem volt semmi értelme szerintem. Legalább rövid volt. A témában van potenciál, meg jó, hogy majd lesz egy kezdeményezés, az lehet, hogy egy jó videó lesz. A János Kórház segítésére hoznak létre, de amúgy az is érdekes, hogy a közembereknek kell összefognia, hogy a János Kórház kinézzen valahogy, meg valami változás elinduljon, miközben az államnak ez lenne a dolga, ugye, a TB-ből. Egy politika így ki volt hagyva a dologból, pedig hát mondjuk ki, a büdökokat szarházi fideszes cik, 10 éve vagytok hatalmon, és ennyi idő alatt is nem sikerült megoldani, hogy egy kicsit az egészségügyet rendbe szedjétek, akkor miért bízni az ember, hogy a következő 10 évben sikerülni fog? Kívánom nektek, hogy rohadjatok ott majd a Szent János Kórház egyik rohadó plafonja alatt. Bezzek, ha valami olyan törvény van, amit nagyon gyorsan át akarunk nyomni, az megy, de 10 év alatt ezt nem lehetett megoldani, hogy ne olyan legyen az egészségügy egy-két helyen, mint hogyha valami ugandai kórházban lennénk. Azt sem gondolom, hogy az úgy Gyurcsányék lennének hatalmon, ők megoldanák, vagy megoldták volna ennyi idő alatt. Úgyhogy nem erre gondolok, hanem arra, hogy akik viszont hatalmon vannak, azok menjenek a faszba. Jó, inkább hagyjuk is. Menjünk tovább. Videománia. Megvettem mindet Sneaker Talk. Vegyünk példát Nancsó Pétertől. Megjelölte, hogy szponzorált a tartalom, és ott kiíródott a YouTube-on. Ezt mindenképp fel lehet hozni a pozitívumnak. Ja, és kb. Ennyi. Borzalmas cringe tenger volt ez a videó. Nagyon kínos volt. Nem tudom, mit gondoltak. Így ment, és így egyszerűen nem értettem, hogy ez most szórakoztató kéne, hogy legyen. Vagy az eleje az különösen kínos volt, ez a poénkodás, de később sem lesz érdekesebb, sajnos. Talán egy kicsit kevésbé lesz kínos, de ugyanolyan nyomasztó végig. Nem tudom ezt, hogy pontosan hogy illett a csatornára, de lehet, hogy illik a csatornára, de akkor az meg a csatornáról mond el sok mindent. Menjünk tovább. Csecse Attila. 24 óráig ABC sorrendben csináltam mindent. Most mit lehet erre mondani? Csecse Attilának már bérelt helye van ebben a legrosszabb szekcióban, nem tudok mit mondani rá. Volt ilyen napirendi pontja, hogy videókon agyalni, ezt mondjuk nem hiszem el, inkább megnézni, mi videókat tudok ellopni külföldről. Végén azt mondta, hogy de azért a nézők is adhatnak ötletet, meg hogy a nézők mondják meg, hogy mit szeretnének. Ennél rosszabb ötletet nem is lehetett volna Attila. Sosem szabad, hogy a nézők mondják meg, mi legyen, mert Az már nagyon a lejtmenete egy csatornának, hogyha te magadtól nem tudod, hogy mit akarsz átadni nekik, művészileg ezt hogy akarod megvalósítani. Meg lehet kérdezni néha a nézőket, de az, hogy már ők adjanak videóötleteket, nem biztos, hogy az ő igényeikre kéne szintet belőni, mert akkor látod, ilyen videók lesznek, mint ez. Török Ábel, nekik bezzeg jutott rendes ágy. Na! Megvan a harmadik videó is erről, ugye, hogy Balaton közepén aludtak Barnék, Henry Kettnerék, Ábelék. Már láttuk 2 szemszögből, azok sem voltak túl érdekesek. Most már itt van egy harmadik szemszögből. Kérdés, hogy kit érdekel még egy harmadszor is ugyanez a dolog. Valakit biztos. Lehetne egy közös csatornáik is, ahol a közös dolgokat felrakják. És lehetne akkor egy videó, ami viszont tényleg érdekes, ahelyett, hogy lenne 3, ami nem túl érdekes. Ez a koncepció. Tényleg több ötletet el tudok képzelni, ahogy ez tényleg érdekesen és jól megvalósulhatott volna, csak akkor nem rohanni kellett volna, leülni egy órára, elgondolkozni, hogy lehetne ez érdekes, hogy lehet az, hogy hozzááll a sok különlévő videó egymáshoz, hogy lehet, hogy együtt összeáll valami nagyobbá, valami királyabbá, hogyha már Nagyon elvesztegetettnek éreztem az éjszakát, azt mindig átugrották, pedig ott éjszaka a csillagos ég alatt, ami nagyon feelinges beszélgetést, filozofálást, a csillagokkal vágó képezést lehetett volna, de hát ez nem lett meg, na mindegy, majd máskor. Konkoly Dávid, anya versus mennyasszony, ki ismer jobban, lehet, hogy csak nekem furják ezek a videók, hogy így nagyon ilyen ego, hogy most rólam, én vagyok a quiz tárgya, és akkor jó, igazából nincs gond vele, de én úgy éreztem egy kicsit, mintha ilyen dedóba lennénk. Ja, és az segített ezen, hogy az első kérdés rögtön az volt, hogy ki kell találni, mi volt a jelem az Oviban. Ez kurva érdekes tartalom. Skiton TV, Kriszti Vines, Csillagok között. Borzalmas volt. Következő, Fiona Bones, magyarul. Szülők versus gyerekek, mikor alszol paródia. Fiona amúgy nagyon aranyos lány, meg nagyon fullos is. Szexista. De ez nem az ő magnum opusza, az biztos. Kicsit ilyen olyan feelingem volt, mint amikor a gimibe csináltuk. Ugye mindig volt ilyen diákkirály választás, és akkor a mi kisfilmünk amúgy nem lett olyan rossz. Ahhoz képest, de ott néha nagyon kínos dolgok születnek, nagyon hosszan elhúzott kínos dolgok. Ez volt, ami eszembe jutott. Nem pozitívum, de amúgy aranyos a Fiona. Face Papi, nézzük együtt újra! Viccelek, pont az ilyen videók miatt lett szétszedve, hogy csak nézi a videókat, röhög, azt mondja, hogy ezt láttátok, ezt látjátok? Persze, hogy látjuk, és ennyi. Pont ugyanez, és neki is több mint 100 000 feliratkozója van, és ilyen videókat csinál, hogy más tartalmait nézi, és röhög. Ennyi. Olyan volt, mint egy viccelek paródia. Még annak is rossz volt. Edina Luisa, Erbence barátnője. A barátom értékelte az online vásárlásaimat. Valamiért ugye van egy videós, annak lesz egy barátja vagy barátnője, és akkor ő is mindenképp el kell kezdjen videózni, mert már sokan követik, meg szeretik, és követelik, és aztán elkezd, és aztán rájön az ember, nincs miről videót csinálnia, nincs ötlete, egyszerűen csak kényszerítve érzi magát, vagy üzleti lehetőséget lát ebben, hogy videózzon, és ennyi, de közben nincs tartalom, amit ő át akarna adni, vagy át tudna, és ebből ilyenek lesznek. A hang miatt külön nézhetetlen volt, mert a hang alig lehetett hallani, halk volt, közben a ripacs effektek meg majd kidurrant az agyam tőlük. Ja, és 7 percnél vége volt a videónak, de ugye 8 perc kell, hogy több reklámot lehessen bele rakni, úgyhogy egy képet mutattak egészen 1 percen keresztül, szóval az utolsó 1 perc az a előző heti YouTube egyik legszomorúbb része volt. Borzalmas. Na jó, ennyi volt a negatívakból, átmegyünk a olyanokra, amiben éreztem pozitív, negatívat, vagy csak nem annyira az én stílusom, de lehet, hogy nektek sokkal jobban fog tetszeni. Menjünk is tovább a sárga szekcióra. Delta PSI Beta, vagy PSI, mindegy, nem tudom, Facebook elrakszották a boomerek Late Night Levivel, látszik, hogy van benne munka, meg minden, még viszonylag kiforratlan a dolog, még van hova fejlődni, de látszik a potenciál, úgyhogy adom. Isti Szalai, te fogytál? Klasszikus Szalai Isti féle kocsiban blogolás, azt már szerintem tökélyre fejlesztette. Sztorizgatós dolog, teljesen oké. Okay. Hajnóci Soma, koreai bűvész világbajnok versus magyar nyelvtörők. Az első fele érdekes volt, amikor ezt mesélt egy csomó dologról. A második fele az nagyon cringe volt, amikor már magát a videó lényegi részét csinálták, ott elvesztettek, hogy nyelvtörőket mondtak a bűvész világbajnokok. Hát ez kicsit cringe volt, amúgy aranyos volt mindenki, de nem értettem, hogy ez miért érdekes, aztán végén még trükköznek egyet. Ja, úgyhogy a fele az tetszett a videónak. Motivation by Mea, mi? Hogy kell mondani ezt? Vettem egy új kamerát plusz 3 sikertip, ami hasznos lehet számodra. Amúgy számomra hasznos is lehet, tényleg ingyen cuccokat kap, pár hét alatt keresett 2 millió forintot azzal, hogy ilyen zárt körülvé tette a dolgot, és a videóinak egy jó nagy részét, ez csak a követői kapják meg, akik benne vannak abban a csoportban. Úgyhogy valamit szarul csinálok, mert nekem is lehet, hogy az kéne, hogy aki előfizet a fókusz csoportra, az kapja meg a videókat. Amúgy van ugye támogatás alul, nem sok dolgot kapsz érte, de támogatod a csatornát. Úgyhogy ez tök jó, köszi. Egy exkluzív videó azért van ott. Majd még lesz. Sallai Márk, végigkóstoltam a Moto Pizza étlapját. Grafika tök jó, vágás tök jó, szerkesztés tök jó, a képek, vágóképek nagyon jók. A koncepció annyira nem izgi, szerintem, hogy végigkóstolja az összes pizzát ott, Ez abban sok érdekeset nem lehet mondani. Nekem, aki a négy sajtos pizzákat imádja, valószínűleg a négy sajtos ízlet van a leginkább, úgyhogy én túl sok érdekeseket nem lehetett mondani. Mondta, hogy szétosztja a sok pizzát, ami ott megmaradt. Az a mókás lett volna a végén, elmegy és pizzátokat osztogat, ezt megnéztem volna. Fölvetett egy jó ötletet, ezt nem csináltam meg. Na, külön tetszik, hogy a rap zenét használ egy csomószor Betétnek, mert ezt kevesen használnak, és szerintem kurva jó a videók alá rap, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Here is America! Gombos Edinájék vlogja, ugye szerintem korrekt vlog, a tévés múltat azt le se tagadhatná ezzel a narrálással szerintem. Semmilyen nagyon különösen érdekes nincs. Benedek Nagy, vettem valamit. Ez a videó különösen jól indult amúgy, meg az egész korrekt. A szponzor megjelölést megint nem láttam, elfelejtette is bepipálni, na mindegy. Hiába indult jól, úgy éreztem, hogy ebből sokkal többet is ki lehetett volna hozni, ha kicsit jobban belemenjünk, kifejtettük volna a témát, mert a téma érdekes volt, ugye hogy változnak az emberek szokásai, ha jól emlékszem, már annyi videót néztem, de talán ilyesmi volt benne, hogy mondott jókat, csak aztán kicsivel több törődéssel ebből szerintem egy érdekesebb videó is kijöhetett volna. Pergamentre hány szavak? 15 legkedveltebb író a Mojon, végig szaladtunk, szerintem egy kicsit jobban ki lehetett volna fejteni, kicsit többet mesélni egy-egy íróról annak, aki még nem ismeri őket. Szerintem meg úgy éreztem, hogy kicsit bátrabban kifejthetni a véleményét, mert valamiért az volt a feelingem, hogyha nem mer nagyon negatívat mondani, nehogy mondom valaki szétszedjék, de szerintem sokkal jobban föl lehet vállalni azt is, ha valami nem tetszik, még akkor is a szétszednek, mert érdekesebb lesz, mint hogyha így az ember fél igazán kiállni egy-egy dolog mellett, szóval szerintem ha bátrabban kifejteni a véleményét, akkor is a negatív, akkor sokkal érdekesebb lenne. Szabó Kitti, ha a párok őszinték lennének, ez a videó már úgy érzem, hogy majdnem vicces, mintha Potyondi Edina lenne, csak ilyen lightosban, és pont hiányzott szerintem az Edinának a igazi intelligens humora ebbe. Jó pofa volt. A vágás kicsit ilyen ripacskodó volt, nem volt rossz, de én annyira nem tudtam hangosan nevetni rajta. Citex. Top 5 legegyszerűbb pénzszerzési forma YouTube-on érdekes volt. A gameplay meg a vágóképek keverését, azt annyira nem, hogy mondjam, furcsa nekem. Nyilván nem rakja be az arcát, mert nem mutatja az arcát, de akkor is szerintem akkor már inkább teljesen töltsük ki vágóképekkel, mert ez a gameplay, ami a rend videóknál ugye megszokott, ez jó, de nekem itt ebben a kontextusban fura volt. Igen, ezt megváltoztatnám, amúgy érdekes volt. Random hátborzongató eltűnések Springfieldben. Ez a stílus nem az enyém, annyira ezek a gyilkosságok, misztikus dolgok, stb. De nagyon, nagyon megy a YouTube-on. Nekem ez egy kicsit már túl volt tolva a hatásvadászat. Már kicsit, igen, túlzás volt. És már annyira túl volt néha tolva, hogy nem tudtam komolyan venni emiatt a videót. De amúgy jól össze volt szedve, nagyon tömény volt a videó, az biztos. De hát nem az én stílusom. Tóth Balázs, soha ne egyél ilyet, csípős kaják. Nem tudom, hogy egyre nagyobb divat ez a kóstolós dolog. El lehetett rajta így szórakozni, de annyi... Ja. Kajakóstolásnak korrekt volt. Henry Kettner világsztárok hangján énekeltünk. Bogi, nagyon profi. Jó hallgatni, jó volt a videó is. A koncepció az... annyira nem volt érdekes. Látszik, hogy a Henry is jól tud zenélni, a Boginak tényleg fantasztikus, jó hangja van. Sokkal szívesebben megnéznénk egy videót, ahol mondjuk próbálnak írni egy számot, vagy valami saját kreativitásukat is felhasználják, mert a képességeik megvannak hozzá. Ez is érdekes lehet, hogy más hangján énekel, de mondjuk az Ariana Grande-nak az nyilván, amikor ő csinálta, ott tényleg durván jó volt a Saturday Night Live-ba. A tehetségüket azt jobban is lehetne kamatoztatni. Alex Csigér, megleptem egy haverom egy gigantikus gyírosszal. Rendben volt, főleg Alex szokásos videóihoz képest különösen rendben volt, úgyhogy... Vibes! A legfájóbb és legszebb mondat, amit mondtak neked, legek Vibes. Igényes, még mindig nagyon ez a csatorna, technikailag. Nagyon hatásvadász volt, de pont azt érzem, hogy kicsit mint egy bluff lenne. Úgy jön le az embernek, hogy milyen mély dolgok történnek ott, de közben popcorn videó ez, sekélyes videó, gyorsan próbál az érzelmeidre hatni, de olyan nagy hatást nem tud elérni. Hiába akar mindenkit megsiratni, meg elérzékenyíteni. Meg ilyet már láttunk külföldön, teljesen jó volt megnézni, de szerintem rengetegen többet látnak bele, mint ami benne van. De amúgy jó. Beférek a bőrönbe, Athén kiürült, Görögország a Covid árnyékában. Sok infót mondtak, érdekes dolgok voltak. Lehet, hogy csak nekem hiányzik pár zenei blokk, hogy egy kicsit így a hangulaton az segítene szerintem. Maga tartalmával nem volt gondom, a kivitelezés az, ami nálam egy kicsit. Én szeretem az ilyen, hogyha zenével föl van dobva. A képminőség az néha különösen rossz volt szerintem. Szétesett a kép. Nem hiszem, hogy telefonnal vették fel, de lehet, hogy telefonnal vették fel, mert kicsit olyan volt a kép, de egy jobb kamerával, amivel nyilván nehezebb utazni, úgyhogy lehet, hogy azért nem azzal utaznak, de sokkal szebb vágóképeket lehetne. Képileg annyira nem tetszett, mint egy napló lett volna, ahol mond érdekes dolgokat. Tartalom az van benne, és nem a megszokott utazós vlog, autentikusnak is hat, és spontánnak. De még egy kicsit szerintem ez az amúgy bőven beleférne a jóba is, de úgy érzem, hogy ő azért megvan a képesség, hogy még ennél is jobbat csináljon, úgyhogy azért raktam ide, mert amúgy tök jó kis vlog volt. Mit játszunk? Társasjátékozás, ahogy mások látják, olykor mókás volt, olykor cringe. Nem volt annyira mókás, és nem volt annyira cringe se, egyik se, de volt, ami ide, volt, ami oda csúszott, de amúgy korrekt volt. Mehetünk is tovább a hét legjobb videóidőhoz. Tudat feletti, így aludt tökéletesen első rész. Érdekes volt, karizmatikus meg mindig a srác, és várom a folytatást, szóval jó volt. Tanulom magam, egy robot lesz a barátnőt 2030-ban, jó a téma, és szokásos minőségi kivitelezés. Tényleg úgy érzem, hogy ebben a témában, mint ő is mondta, még nagyon sok benne van. Remélem még visszatér rá, mert érdekes lenne belemenni ezeknek a részleteibe is. Mondjuk hogyan készítenek mesterséges intelligenciákat, ha többfajta mód van rá, akkor miben különböznek. Szóval még nagyon érdekes dolgokba bele lehet menni, de ilyen általános képnek tök jó volt. Nem volt szexrobot link a leírásban, mint ahogy ígérte Atti, szóval pedig lehet, hogy ez is egy érdekes videó lenne, hogy kipróbáltunk egy szexrobotot. Majd máskor. Erről már hat lépéssel mi is készítettünk annó egy videót, egy ilyen háromrészes interjút egy lányjal, aki azóta Angliában robotikával foglalkozik, úgyhogy azt nézzétek meg, ha van kedvetek. Draskovics Andris, Chevrolet Corvette C2 teszt. Egyszer már Andrishoz készítettem videót, még nagyon régen. Igényes képileg, igényes szerkesztés ügyileg. Még úgy is érdeklődéssel néztem, hogy maga engem az autózás téma nem érdekel. De még így is látszik, hogy igényesen meg van csinálva, látszik, hogy neki ez egy szívügye, az autók imádja, és jó volt nézni. Ébredő szexualitás blog, gólyatábori vetkőzésem. Őszinte és fontos történetet mond el szerintem, amit nem baj, ha meghallgatnak az emberek. Én is voltam a gólyatáborban, tudom, hogy mik mennek ott. Talán nálunk annyira durva nem volt a BMN, de lehet, hogy csak szerencsém volt. Tök jó, hogy elmondta, igen őszintén, és hogy milyen hatásai lehetnek ennek. Fontos erről beszélni. Snobok versus Prolik, művész és közönségfilmek. Ez egy jó szórakoztató videó volt, úgy érzem, hogy azért még jobban is ki lehetett volna fejteni, jobban is bele lehetett volna menni, lehetett volna egy kicsit belerakni, hogy egy kicsit átfogóbb kép legyen, de nem úgy szórakoztatott. Gabriella Mód is, bizarr gyerekkönyvek, egész mókás volt a videó, egész érdekes. Gabi is tök jó a kamera előtt. Bizarr gyerekkönyvekről van szó, arról mesél egy csomót, jó gyűjtés, adtam. Karen, mennyibe kerül a vegyszermentes háztartás? Sokak számára tanulság lehet, hogy vegyszermentes, és még olcsóbb is. Minél többen elkezdenek ebbe az irányba menni, annál jobb, úgyhogy ez egy fontos téma, tárgyilagosan, nem csak bullshitezve, hanem konkrét adatokkal alátámasztva. Polin, Pictó életmód. Miért haragszunk? Tök jól beszélnek, nagyon jól kiegészítik egymást ez a két lány, és a téma is jó volt, úgyhogy szívesen hallgattam őket. Kresszer! Üdv Kresszre a legjobbak közt. Azt mondom, hogy ilyen egy működő iszap vulkán. Magort majdnem elütötték. Ez egy vlog. A vágás még mindig mókás, de mennyivel jobb, hogyha van egy tartalom is, amit megtölt ez a vágás, és nem csak a tartalmatlanságot próbálja feldobni. Barátokkal mész, és megvolt ez a feeling az egésznek. Én amúgy komboznám pár chillesebb részt, tehát én nagyon szép helyeken voltak ott. Néha egy picit megpihenhetne a kamera, csak 10 másodpercre mutassuk a hol vagyunk, és zene. Nagyon pörög végig a vlog, néha szerintem tök jót tett volna neki, csak egy picit megállni, és utána újabb lendületet veltett volna az egész. Kresszer azt írta itt hozzászólásban, hogy tudom, hogy sokan szeretitek a reakcióvideókat, és viszont azon filoztam, hogy gyakrabban ragadja a kamerát, ha esetleg megyünk valamerre a srácok. Tetszik nektek? Nekem tetszik, szerintem tök jó, hogy kimentetek, és meg volt olyan baráti feelingje, érdekes helyekre mentek. Én támogatom ezt. Sallai Márk, teszteltünk 83 ásványvizet. Baromság az egész videó. Rég hallottam ennyi bullshit-elést, de hát szórakoztató. Egyszerűen az, hogy ásványvizeket tesztelünk, szerintem egy hiánypótló dolog volt a magyar YouTube-on, úgyhogy örülök, hogy megcsinálták. Bankutidani.hu, kényves botrány, igényes, érdekes téma. Ugye Dani ért is ez a témához, és nem csak így kívülállóként találgat, hanem tényleg tud érdekes háttérinfókat mondani, úgyhogy akit érdekelnek a zenei témák, vagy például ez a botrány, az mindenképp nézze meg ezt a videót. Palóc videótéka, így áll pálinkát, őszinte reklám. Mókás volt, jó volt a kivitelezés, és még üzenete is volt. Szóval ez egy jó kombó, nem is tudom miért nem ez van mondjuk a felkapottakban a Skiton TV helyett. Szecsó videó, paneltűz test közelből. Szecsó amúgy nagyon ügyesen találta fel magát a YouTube-on. A régi videósok közül vagy eltűntek, vagy elmentek valami olyan trash irányba, amit egyre nehezebb fenntartani. Szecsó az egy komolyabb irányba ment el, és talált egy érdekes témát, amivel még nincs foglalkozva, és részletesen bemutatja, szerintem tök jó. Most a tűzoltókat, mert volt rendőrös sorozata is. Ja, jól vágott, érdekes videó, teljesen jó nézni. Mindenkinek ajánlom. Emlékeztetett ez a videó, hogy vennem kell egy poroltót. Nessai, hogy keresek pénzt a videózásból? Megjött a szponzort, Nessai. Micsoda? Pozitív példa, ezt adom. Érdekes felvetéseket is belerakott, nem csak így elmagyarázta a dolgokat. Például, hogyha a reklámokból él meg egy youtuber, akkor hogyan mehet el abba, hogy többen nézzék, miközben nem biztos olyan tartalmat akar gyártani. Szóval ezekre is így kitért, ezekre a kis gondolatokra, amiket érdemes ilyenkor figyelembe venni, és ez tök jó, hogy erről is beszélt. Ja, meg olyan infókat kaphattunk, amit például aki nincs ebben otthon, az így megtudhat, hogy mégis hogy lehet a videózásból pénzt keresni, vagy megélni belőle. Pamkutya, mekkorát robban egy atombomba Budapesten. Érdekes volt, a kivitelezés különösen tetszett. Kreatív felhasználása a Google térképnek, ha ez az volt. Még volt ebben craft, legalább az atombomba működésről egy kicsit még részletesebben át lehetett volna mondjuk plusz egy percbe venni, hogy még jobban megértsük, hogy mik ezek a hullámok. De úgy nagyon tetszett, hogy így vizualizálva volt az egész, és így sokkal jobban meg lehetett ragadni, sokkal érdekesebb volt. Az volt, ami a cím. Mekkorát robban egy atombomba Budapesten? Erről szólt, most már tudjuk ezt is. Egyáltalán nem rémisztő. Dániel Horváth, ezzel bárkit megkapsz Tinderen, Borka Andó. Hát figyelj, ez aranyos volt. Mindketten nagyon szépek. Borka az különös kedvencem itthon, nagyon jó kis csaj. Jó fejek, hangulatos volt, jó a kémia köztük. Hát volt egy kérdés, hogy lehet ezt, mi volt a kérdés, hogy illedelmesen tudtál adni a másiknak, hogy nem úgy nézett ki a képen. Én erre hallottam már megoldás. Van egy barátom, aki elment egy randira, és a csaj az teljesen máshogy nézett ki, plusz 100 kilóval. Hogyha valaki szimplán átbasz téged, akkor nehéz utána kedvesnek lenni. Biztos az is jó dolog, de ő kiszállt a kocsiból, meglátta, azt mondta, hogy na jó, ez biztos nem beszállt, és továbbhajtott. És ez kegyetlennek tűnik, de ha valaki csak szimplán átver a képekkel, az mégis mi a faszt vár Tinderen? Vállaljátok magatokat, mert abból, hogy átbaszod a másikat Tinderen, abból jó nem jöhet ki szerintem. Mindegy, ezt csak így eszembe jutottam, hogy aranyos videó volt. Viszkok Fruzsi, titkos helyek, amiket nem ismertél, Randi önmagammal, negyedik rész. Megjelölt ő is a szponzort, adom. Kicsit kevésnek éreztem a videót, még szerintem bele lehetne egy ilyenbe tömöríteni még kettő programot, hogy mert lehet, hogy egy napban nehéz, de mert mondjuk egy napban ennyi jön ki, lehet itt csalni, hogy videóként szerintem érdekesebb lett volna mondjuk még kettő dolog, de amúgy ami volt benne, az érdekes volt, úgyhogy azt tetszett. Humorizmus, szinglibe trollkodom. Biztos fogják mondani neki, és mondták is, de ő, mintha a fiatal Dancsó Péter lenne, egy magyar filmet parodizál ki. Látszik, hogy van munka benne. Nagyon egyedinek hat az egész. Még látszik, hogy technikailag nem a legfejlettebb, de ez hozzáad a bájához amúgy szerintem. És látszik, hogy van benne munka. Humorizmus. Érdekes, hogy Dancsó Péteresebb, mint Dancsó Péter mostanában. De én a Dancsó Pétert annyira nem szerettem régen se, ezt viszont főleg ilyen fiatal, ez nagyon király. Király kis videó volt. Úgyhogy nézzétek meg. És menjünk és a héten volt is a kiválóokra, a példaértékűen jó videókra. Kezdjük retrosák, tartott egy színházat, mert három videó is kijött a hétvégén, egymás után, gyakorlatilag te, mint egy moziba beültél volna, és végig lehetett nézni. Volt egy érdekes játék bemutató, amiben nem csak a játékot mutatta be, hanem a témát is kivesézte. Aztán volt a gyerekkorunk meséi, egy hosszabb videó, gyerekkorunk meséit rakja a listába, és aztán mesél róluk, szerintem ez nagyon sokaknak közel áll a szívéhez. És aztán volt egy klasszikus Attila második utazása a Föld magjába videó. Ez nagyon példaértékű szerintem, hogy kvázi esemény volt az egész. Esemény számba ment, hogy három igényes videót így egyszerre egymás után kirakott. Akik retrosak, rajongók, azoknak biztos ez egy ünnepnap volt. Lehet, hogy egyszerűen egy millió feliratkozója lesz, mert megérdemelné. De azért mégis mondjuk egy régi horrorfilmek, az nem biztos, hogy mindenkit érdekel. Ami a témákban benne van, azt tényleg maximálisan átadja, meg mindig nagyon egyedi ízei vannak a videóknak. Nagyon igényesen össze vannak rakva, szóval ez egy olyan csatorna, ha angolul menne, akkor meg biztos, hogy millióan néznék. Tök jó, hogy van nekünk egy retrosakunk itthon. Aztán az én kávém, az Ádám, nem én, egy másik Ádám, még mindig nagyon igényes, érdekes videó, tök jó, hogy képileg egyszerűen baromi szép, jó hallgatni az embereket, aztán meg, jó megnézni, hogy hogy iszták a kávét, pedig alapvetően ez engem nem érdekel, de ez így egy ilyen rövid, kompakt kis videóban tök érdekes. Tehát példaértékűen igényes, tök jó, hogyha zenészekhez megy, mint az Ádámnál is, meg mint a, ugye a Tekinél is, ez volt, akkor a saját zenéiket használja fel a videóba. Szerintem jót tett Simon Péternek, hogy ő neki nagyon, nagyon király szakmailag, és tök jó, hogy van egy fókusza az egész csatornának, van egy témája, és ezen belül meg ki lehet érni a kreativitásodat, meg minden, de mindenképp tök jó, hogy ha bármit csinált az ember, az nehéz. De úgy, hogy most itt van ez a amit hetente csinál, úgy lehet, hogy neki is nagyobb a lelkesedése. Van videója, amit szerettem, van, amit kevésbé, de szerintem tök jót tesz neki, hogy van egy tematika, amire így ráhúzhatja az ő kreativitását, és ez a csatorna, ez nagyon király, tök jó ilyen mindenféle emberekről hallani egy kicsit, én ezt nagyon-nagyon adom, úgyhogy. És akkor nézzünk még egyet, ami talán egyik legjobb videó volt a héten a magyar interneten. A hogyan működik röviden, tömören csatornától a műanyag, áldás és átok. Jól összeszedett a videó. Érdekes, vizuálisan lenyűgöző, tényleg az animáció fantasztikus, és még ezen felül, hogy a kivitelezésben minden szinten maximálisan kielégítő és király, ezen felül még a téma is nagyon fontos és érdekes dolgokat hallunk. Minden szinten kiváló ez a videó, mindenki nézze meg, iratkozzon fel erre a csatornára, mert tényleg több hónap munka van ebben a videóban is, és meglátszik. Meglátszik, azt kell, hogy mondjam. Amúgy nem tudom, hogy van-e ilyen terve, de ez a csatorna, ez tipikus az, aminek kéne egy angol verziót is csinálni, mert akkor lehet, hogy sokkal több visszajönne a befektetett munkából, ha más nem anyagilag, de valószínűleg elismerésügyileg is, mert ez tényleg olyan, hogy külföldön is a legjobbak között lenne, és tényleg a munka nagy része, 95%-a már megvan. Most a szövegeket azt át kell írni angolra, és ugye külföldről nagyon menő hangokat lehet viszonylag olcsón venni, akik fölnarálják, és akkor egy angol címmel, angol csatornára én ezt elkezdeném kirakni angolul is ezeket a videókat, ha eddig nem gondoltak rá, de lehet, hogy gondoltak rá, és lehet, hogy nem véletlen nincsen, nem tudom, de ez eszembe jutott. Menjünk az utolsó rovatra, a nagyvilágra, vagy nem tudom. Virtual Reality Oasis csatornát, ahol Mike, azt ha jól emlékszem az a neve, példaértékű lehető szerintem a tech videósoknak, ő csak a VR-ral foglalkozik, ugye most bejelentették az Oculus Quest 2-t, az engem érdekel, úgyhogy megnéztem, mert itt az egy, de mondjuk nem fog sietni a kettőt megvenni. Tech videókban mondjuk ő csak VR-t csinál, de az igényességét azt eltanulhatnák sokan, bár itthon is azért vannak igényes tech csatornák. Ryan George, TikTok sztárokról csinált egy videót, szerintem különösen mókás, odaszúrós, több szinten parodizál több dolgot, egyszerűen Ryan George az még mindig kiváló és vicces. Volt a Night City Wire, hogy valaki lemaradt volna a Cyberpunknak, most már ez a harmadik ilyen műsora volt, ami a játékról szólt, és főleg különösen érdekes volt, hogy bemutatta, hogy milyen bandák lesznek. Én megőrülök, annyira várom ezt a játékot, gondolom nem csak én vagyok így szerintem, Twitch-en végig fogom vinni, sőt, lehet, hogy ma is nyomok majd egy Twitch streamet, kb. Miután ez a videó kiment, meglátjuk. Gus Johnson kicsit odaszúrt az ilyen cég bocsánat kérő videóknak. A cégeknek, akik próbálnak úgy tenni, minthogyha környezettudatosak lennének, szerintem Gus Johnson egyik legviccesebb ember az interneten, úgyhogy ez is kurva jó lett. Annyi sok zenét nem volt időm hallgatni, de azt mondom, hogy Slow Tie-nak a Feel the Way száma, azt most ide berakom, és szerintem van, akinek tetszeni fog. Na, túl vagyunk egy újabb összefoglalón. Szerintem három a magyar igazság, úgyhogy én több mint két nap ezt megcsinálni, és úgy érzem, hogy azt az időt, amit erre fordítok, azt hasznosabban is el tudnám tölteni. És úgy érzem, hogy ha ugyanezt az időt más videókba beleraknám, akkor érdekesebb dolgok kijönnének. Még mindig azt mondom, hogy ez egy jó koncepció amúgy szerintem. Csak még úgy vagyok, hogy ezt az időt szerintem sokkal jobb dolgokba tudnám fektetni, sokkal másabb videókba. Még vissza fog térni ez a rovat. Olyan nagy bevételeim lesznek, akkor nem tudom, felveszek egy vágót, vele mondjuk sokkal egyszerűbb lenne akkor, ő megcsinálna ezeket. Egy szép napon majd, vagy nem tudom. De most úgy érzem, hogy ez még sok, úgyhogy ezt még megcsináltam, majd még valamikor visszatér, de most egy időre kicsit pihentetem ezt a robotot, vagy ezt a műsortípust, mert így döntöttem egyelőre. Lehet, hogy holnapra ezt már máshogy gondolom, de egyelőre úgy érzem, hogy túl sok nekem. Majd lehet, hogy felszabadul egy kis időm akkor, de nem úgy érzem, hogy az élet az úgy működik, hogy egyre több ideje van az embernek, hanem inkább úgy, hogy egyre kevesebb. Megyünk tovább a héten, holnap egy kicsit lazább videó jön, és sikerül holnapra meccsen. Ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk.